χαρικά το μόνο νέξω. Ήλα μια τσέλεο που κι που σαβά που μόνο είναι τσόμα. Ήλω για κεγενέα το φωτί με νίτσο κοιόλα. Πατσάνα λίκα υπαρού αγκουρό αγκουλιά σωμό. Σε μαντσάνε μου, πιο φιλό, με ρουπίσια σα. Σε μου έζε και κοιτώ, να πιο σιαβώ, μη πω με καβίτσα σα. Σε μαντσάνε πίτσα ζωή, ο κουκού μαντσάνε σιάνε σα. Λέω κι να τσάνιο μίζα, μόνο μου γιο μίσα. Το σέλα μου πω σε λάβω, με χαραμία. Να πω μια τσαπέτια μου, που κάνει φιλία. Λέω μόνο πω σε λάβω, Salam, salam.